أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bugün inşallah Allah nasip ederse kaldığımız yerden devam edeceğiz. Mughni'nin Kitab-ı Siyam bölümünü işliyorduk. Oruç kitabını işliyorduk Mughni'den. İbn-i Kudam el-Hanbeli Kadı Hırraki'nin fıkıh metnini naklettikten sonra kendisi şerh yapıyordu. Ne demişti o metinde? وَمَنْ اَكَلَ اَوْ شَرِبَ اَوْ اِحْتَجَمَ Kim yer içer veya hacamat olursa. اَوْ اَدْخَلَ ف۪ي جَوْفِه۪ شَيْئًا مِنْ اَيِّ مَوْدِينَ كَانْ Nereden olursa olsun bedenine bir şey dahil ettirirse. İşte bugün faslu thalis diyecek, üçüncü fasıl diyecek ve burada bu vücuda diğer dahil edilen şeylerin hükmünü anlatacak inşallah. Diyor ki İbn-i Kudame el-Hanbeli اَنَّهُ يُفْتِرُ بِكُلِّ مَا اَدْخَلَهُ اِلَى جَوْفِهِ اَوْ مُجَوَّفٍ ف۪ي جَسَدِهِ كَدِمَاغِهِ وَحَلْقِهِ İnsanın ister genzinden, ister gırtlağından, ister karnından, neresinden olursa olsun, midesine ulaşacak herhangi bir yerden, vücuduna herhangi bir maddeyi idhal ettirmesi, dahil ettirmesi, işte bu diyor, orucu bozar. اِذَا وَصَلَ بِاِخْتِيَارِهِ Tabi bu şeyler kendi ihtiyarıyla, kendi iradesiyle ulaşırsa. وَكَانَ مِمَّا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ Tabi insanın buna önem ve itina göstermesi gerekir. Bu dışarıdan bazı vücuduna alacağı maddeleri bu yollarla, geniz gibi, işte boğaz gibi, artı karın gibi mideye ulaşan yollardan ne yapması lazım insanın? Önem gösterip sakınması lazım diyor. سَوَاءٌ وَصَلَ مِنَ الْفَمِ عَلَى الْعَادَةِ Bu bazen ağızdan gidebilir, adet üzere olduğu şekilde diyor. اَوْ غَيْرِ الْعَادَةِ كَالْوَجُورِ وَالْلَدُودِ اَوْ مِنَ الْاَنْفِ كَالْسَعُوتِ Burada şimdi saydığı birkaç tane hastalık. Bunlara dair burada dipnotlar var. Bunlar o dönemde bazı ilaçlar. Yani bugünkü biz güncel bir fıkı fıkha dönüştürecek olursak güncel fıkıhla o dönem burada sayılan zikredilen hastalıklar o dönemki bu dönemki astım hastasının sıktığı fısfıs gibi veya işte göz damlası damlatanın hükmü gibi veya burnunu açmak için damla damlatanın hükmü gibi veya kulağa tıkandığı için iltihap olduğu için kulağından damla damlatan kişilerin hükmünü anlatıyor bu bapta. Bu racih görüşe göre saydığım şeylerin her biri orucu ifsad eder. Oruç orada bozulur. Saymış çeşitlerini kel kuhli. Hatta diyor sürme. Göze çekilen sürme yok mu? Birazdan onun da tafsilatı gelecek. Bu bile dışarıdan vücuda dahil edilen bir madde olduğu için bunun dahi orucu bozacağını söylemiş bazı ilim ehli. وكذلك لو جرح نفسه او جرحه غيره باختيار وصل الى جوفه سواء استقر في جوفه او عاد فخرج منه وبهذا كله قال الشافعي diyor ki İmam Şafii dedi ki insan karnından bir yara açsa ister bu yarayı bilerek açsın ister kazayla olsun istem dışı olsun ve bu yaradan vücuduna ilaç alsa sıvı o ilaç da karın yolundan mideye kadar ulaşsa bu dahi İmam Şafii'nin yanında İnsan orucunu bozması için yeterlidir diyor. Vakale Malik, İmam Malik dedi ki diyor la yuftiru bis-sauti. Bundan diyor oruç bozulmaz diyor. İlla en yenzile ila halqihi ve la yuftiru iza dawa al-ma'mumata wal-ja'ifata. Diyor ki alınan ilaçlar ister göz ister burun fark etmez. Geniz yoluyla mideye ulaşmadığı müddetçe gırtlak ve geniz yolundan mideye ulaşmadığı müddetçe İmam Malik de bozmayacağını söylemiş. Ve buna dair ihtilafı getirmiş. Dediğimiz gibi bu maddeler eğer geniz yoluyla, gırtlak yoluyla beraber mide kadar ulaşacaksa dışarıdan alınan bu cisimler, ister bu göze sürülen sürme olsun, ister kulağa damlatılan damla, ister göze damlatılan damla, ister buruna damlatılan damla fark etmez. Her biri veya vücudunda bir yara var oradan bir sıvı bir ilaç dökecekler. O senin karnının derinliklerine kadar ulaşacak. İşte bunların hepsi buradaki ihtilafta da zikredildiği gibi orucu bozan unsurlardandır. Faslun diyor başka bir fasıl açmış gene dördüncü fasıl olarak İbn-i Kudame el-Hanbeli rahimahullah. Ve emmel kuhlu sürmeye gelince diyor فَمَا وَجَدَ تَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ اَوْ عَلِمَ وُسُولَهُ اِلَيْهِ فَتَّرَهُ وَاِلَّا لَمْ يُفَتِّرْهُ. Diyor ki eğer göze çekilen sürmenin tadı insana ulaşmıyorsa, vücudun herhangi bir tadı neresi alır? Ağzın içi alır. Ağzın içinde herhangi bir bölge. Bu diyor tada dönüşmüyorsa ve mideye kadar ulaşmıyorsa, buradaki ihtilaftaki racih görüşü götürüyor, kesinlikle diyor orucu bozmaz. Tabi uzun uzadıya bazı hadisler getiriyor. Caizdir diyenlerin dair hadis getiriyor Tirmizi'den. İmam Tirmizi nakletmiş Sünen'inde. Lem yasihhanin nebi sasam fi babil kuhli lisaimi şey. Peygamber sasamden diyor İmam Tirmizi, oruçlu bir kişinin sürme çekmesiyle alakalı olarak nehyeden, yasaklayan, haram sayan hiçbir nas gelmemiştir diyor İmam Tirmizi. Racih olan budur. Dikkat ederseniz bunun nehyedilen, memnu olan, yasaklanmış olduğunu söyleyen alimlerin her biri hangi illete bağlıyorlar? Vücuda dışarıdan bir herhangi bir gıdanın sokulması illetine bağlıyorlar. Bu zaten iki ders önce zikrettiğimiz yeme ve içme babının içerisindeydi. O yüzden alimler bu illetle yola çıkaraktan bu gibi diğer bütün cisimlere de ne yapmışlar? Diğer bütün cisimlere de orucu bozar hükmü vermişlerdir. Gene fasıl demiş İbn-i Kudama el-Hambeli rahimahullah. وَلَا يُفْتِرُ بِالْمَضْمَدَةِ بِغَيْرِ خِلَافٍ. Madmada nedir? İnsanın ağzına su almasıdır abdestteyken. Hilafsız diyor madmada orucu bozmaz. Yani ağza su alıp o suyu dışarı atmak insan orucunu bozmaz. سَبَاءٌ كَانَ فِي الطَّهَارَةِ اَوْ غَيْرِهَا. İster bu namaz için ağzına su almak olsun, isterse adam susamış, çok uzun bir yaz günü dayanamıyor, hararetini dindirmek için ağzına su alıp yutmadan, genzine kaçırmadan dışarı tükürüyor. Fark etmez diyor. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِي صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ. Çünkü peygamberden rivayet edildi ki اَنَّ اَمَرَ سَأَلَهُ عَنِ الْقُبْلَةِ لِسَّائِمِ. Orucun öpmesinden ona soruldu diyor. Ömer ona sordu diyor. فَقَالَ النَّبِي صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ اَرَائِتَ لَوْ تَمَدْ مَتَّ مِنْ اِنَاءٍ وَاَنْتَ سَائِمْ قُلْتُ لَا بَأْسَ فِي. Peygamber bana dedi ki diyor, sen bir kaptaki sudan madmada yapsan, yani ağzına su alıp versen bir şey olur mu? Ben de dedim ki diyor bir şey olmaz. قَالْ فَمَ. Eğer bunda ağza su almakta bir şey yoksa diyor, ilk soru sormuştu yani öpmenin hükmünü sormuştu, bunda da bir şey yoktur diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisten az önce de zikrettiğimiz gibi hadis kaynak olarak neresi? Ebu Davud Sünen'inde rivayet etmiş ve İmam Darimi ile İmam Ahmed de Müsnedlerinde rivayet etmişler hadisi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada ağza su alıp vermekte bir beis olmadığını Ömer'in cevabının ardından sukut ederekten ortaya koymuştur kardeşler. وَلِأَنَّ الْفَمَ فِي هُكْمِ الظَّاهِرِ. Çünkü ağız zahir hükmündedir. Yani cildinize su değdirmeniz nasıl orucunuzu bozmuyorsa ağız da zahirdendir. O yüzden abdest alırken yüzü yıkamak farzdır. Abdestin farzlarından bir tanesidir. O yüzden ağza su verilir abdeste. Çünkü ağız da yüzün içerisinden sayılır. O yüzden diyor ki İbn-i Kudame لِأَنَّ الْفَمَ فِي هُكْمِ الظَّاهِرِ. Çünkü ağız diyor zahir hükmündedir. فَلَا يَبْتُلُ السَّوْمُ بِالْوَاصِلِ اِلَيْهِ كَالْاَنْفِ وَالْعَيْنِ. Göz ve burun gibi şeyler onların zahir olmasını ağız aynı şekilde engellemez. Buralara da yani suyun değmesi insanın orucunu ağızla bozmadığı gibi bozmaz. وَاِنْ تَمَضْمَضَ اَوْ اِسْتَنْشَقَ فِي الطَّهَارَةِ. İnsan diyor abdestteyken ağzına ve burnuna su çekse فَسَبَقَ الْمَاءُ اِلَى حَلْقِهِ مِنْ غَيْرِ قَسْتٍ وَلَا اِسْرَافٍ. İsraf ve kasıt olmadan ve ihtiyarsız bir şekilde su genzine kadar, boğazına kadar giderse diyor İbn-i Kudam el-Hambeli فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. Bu kişiye hiçbir şey gerekmez diyor. Çünkü kasıtlı yapmamış. İsrafen de yapmamış. وَبِيهِ قَالَ اَوْزَائِ. Evzai de bu mezheptedir. وَاِسَقْ اِبْنِ رَحَوَيْهِ وَشَافِ فِي اَحَدِ قَوْلَيْهِ. İmam Şafi'den naklondan iki rivayetten birinde de İmam Şafi bu mezhepten. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسِ وَقَالَ مَالِكْ وَاَبُوْ حَنِيفَ. Diyor ki İbn Abbas'tan da bu mezhep nakledildi. Ebu Hanife ile Malik dediler ki bu kişinin orucu bozulur. لِأَنَّهُ اَفْصَلَ الْمَاءَ اِلَى جَوْفِهِ ذَاكِرًا لِسَوْمِهِ فَأَفْطَرَ. Çünkü orucunu bilerek böyle bir şeye sebep olduğu için o kişinin orucu bozulmuştur diyor. ne yapar? Kaza eder. Günle gün Ramazan çıktıktan sonra tutar. Velena diyor. Yani şimdi kendi mezhebini söylemişti ya. Bizce abdesti bozmaz diyordu. Bizim mezhebimizin delilleri ise diyor. Ennehu vasala ila halqihi min gayri israfin ve la kastin. İsraf ve kasıtsız boğaza ulaşması suyun. فَأَشْبَهَا مَا لَوْ تَارَتْ ذُبَابَهُ اِلَى حَلْقِهِ Tıpkı şunun gibidir diyor. İnsanın bir tanesi farkında olmadan ağzına sinek kaçıyor. İster istemez sinek havasızlıktan ve ağzın içerisinde ölüp midesine kadar inecek. Diyor bu aynı alimler böyle bir durumda orucun bozulmayacağını söylemişler. Öyleyse o sineği yanlışlıkla midenin inmesi orucu bozmuyorsa o zaman abdest alırken ağza ve burna su verirken mübalağa yapıp da aşağı kadar farkında olmadan boğaza ulaşması da insan orucunu bozmaz diyor. Kendi mezhebini destekliyor. فَاَمَّا اِنْ أَصْرَفَ فَزَادَ عَلَى الثَّلَافِ Ama adam israf etmiş, haddi aşmış, üçün üzerine arttırmış, 4-5-6 yapıyor. اَوْ بَالَغَ فِي الْاِسْتِنْشَاءِ Ya da burna su vermekte abartmış, mübalağa yapmış, arttırmış. Fakat faale mekruhan. Mekruh yapmış olur diyor. Li kavlin nebi sallallahu aleyhi ve sellem li lakiti İbni Sabira. İbni Sabira'ya söylediği sözde olduğu gibi diyor nebi sallallahu aleyhi ve sellemin. Ve baliğ fil istinşaki illa en tekuna saimen. Hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylüyor. Diyor ki istinşak da mübalağa yap diyor. Sahabeye abdesti anlatıyor. Yani istinşak buruna su alıp vermek. Mübalağa yap. Ancak oruç olman müstesna diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Oruçta mübalağa yapma diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. وَلِأَنَّهُ يَتَعَرَّضُ بِذَٰلَكَ لِإِيصَالِ الْمَاءِ اِلَى حَلْقِهِ Çünkü Peygamber bundan niye nehyetti? Çünkü mübalağa yapılırsa bu genze kadar gidecek. فَاِنْ وَصَلَ اِلَى حَلْقِهِ O zaman boğazına ulaştığında da oruç bozulacak. فَقَالَ اَحْمَدْ يُوَجِبُنِي اَنْ يُعِيدَ الصَّوْمَ وَهَلْ يُفْتِرُ بِذَٰلِكَ عَلَى وَجْهَيْنِ Ahmet diyor ki bana sevimli olan görüş böyle bir fiil yapan adamın yani istinşağı abartıp boğazına su kaçıran insanın orucunu iade etmesidir diyor. Peki adam böyle bir şey yaptı diye tamam benim orucum bozuldu yiyeceğim mi diyecek. Diyor burada iki görüş vardır. Yuftir birinci görüşe göre diyor iftar eder. لِيَنَّ النَّبِي سَلَّمْ نَهَا عَنِ الْمُبَالَغَةِ حَفْذًا لِلصَّوْمِ Peygamber çünkü oruçta bu mübalağa nehyetmişti diyor. فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ يُفْتِرُ بِهِ Bu da delalet eder ki iftar etmesi gerekir o kişinin. Eğer böyle bir şey yaparsa orucunu bozması gerekir. وَلِيَنَّهُ وَصَلَ بِفِيلٍ مَنْهِينَ عَنْهُ Çünkü peygamberden bunu nehyeden bir fiil ulaşmış. وَالثَّانِ ikincisi bozmaz orucunu görüşüdür. Bunun da diyor sebebi insanın kasıtsız bunu irade etmeden yapması neticesiyle orucunu iade etmemesidir diyor. Gene fasıl açmış. Bu son inşallah bununla bitiriyorum. Fasıl demiş وَلَا بَأْسَ اَنْ يَغْتَسِلَ سَائِمْ Oruçlunun banyo yapmasında, gusül almasında hiçbir beis yoktur diyor. Oruçlunun banyo yapmasında hiçbir beis yoktur. فَاِنَّ اَعِيشَةَ وَاُمُّ سَلَمَ Ayşe ve Ummu Seleme قَالَتَا dediler ki نَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنْ كَانَ لِيُسْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ اِحْتِلَامٍ ثُمَّ يَغْتَسِلْ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani hanımıyla ilişkinin dışarısında ihtilam olmuş ve hanımıyla ilişkiye girmiş ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem imsak vakti girdikten sonra kalkmış, banyo yapmış, yıkanmış. Yani kendisi sahurunu yapmış, namaz vakti geçmeden de imsak geçtikten sonra kalkmış, yıkanmış. ثُمَّ يَسُمْ Ondan sonra da oruç tutmuş. Ondan sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutmuş. Bu hadis Buhari ve Müslim'in ittifak ettiği muttefakun aleyh olan hadistir. وَرَوَا أَبُوْ بَكِرْ بِيْسْنَادِهِ Ebu Bekir senediyle rivayet etti. اَنَّ İbni Abbas دَخَلَ الْحَمَّمْ İbni Abbas banyoya girdi diyor. وَهُوَ سَائِمٌ Oruçluydu. وَهُوَ أَصْحَابُ لَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانِ Onlar da ashabıyla beraber Ramazan ayındaydılar. فَاَمَّ الْغَوْدُ غَوْسُ فِي الْمَاءِ Suya dalmak ise yani kastı havuza girmek. Havuza veya denize girmek. فَقَالَ أَحْمَدْ فِي السَّائِمِ يَنْغَمِسُ فِي الْمَاءِ اِذَا لَمْ يَخَفْ اَنْ يَدْخُلَ فِي مَسَامِعِهِ Eğer demiş kişi kulağına suyun kaçmayacağından emin ise, korkmuyor ise, o zaman demiş kişi denize veya havuza girebilir demiş İmam Ahmed bin Hanbel. Yani bunda da bir beis yoktur demiş. وَكَرِحَ الْحَسَنُ وَالشَّعْبِ اَنْ يَنْغَمِسَ فِي الْمَاءِ Hasan'la Şabi de suya dalmanın, havuza ve denize girmenin oruçluyken kerih olduğunu söylemişler. Ama hiçbiri bozduğunu söylememiş. خَوْفًا اَنْ يَدْخُلَ فِي مَسَامِعِهِ Neyden korkmuşlar? Olur da burnundan, ağzından, kulağından su girer de midesine kadar ulaşır diye. فَاِنْ دَخَلَ ف۪ي مَسَامِعِهِ فَوَصَلَ اِلَى دِمَاغِهِ مِنَ الْغُسْلِ الْمَشْرُعِ مِنْ غَيْرِ اِسْرَافٍ وَلَا قَسْلٍ فَلَا شَيْ عَلَيْهِ Adam mesela gusül alıyor. Gusül alırken israf etmiyor, kastetmiyor, kasıtlı yapmıyor. Ama gusül alırken kulağından, ağzından veya burnundan ta boğazına kadar, oradan da genzine kadar su geçiyor. İşte diyor, bu adama hiçbir şey gerekmez diyor İbn-i Kudame el-Hanbeli. Çünkü Allah bu dini kolaylıkla göndermiştir. Bu اَيْتْدُ بِسَنَّحَةِ الْحَنَف۪يَّ diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahibi hadiste. Ben dinin aslında haniflik, tevhid, orada taviz yok. Ama furuğunda müsamahalı bir din ile gönderildim diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden din kolaylıktır. Dini zorlaştıran cahillerin cehaletidir. İnşallah burada kalacağız. Allah nasip ederse kaldığımız yerden bir dahaki derste devam ederiz. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك